Яго не раз дзівіла, і цяпер здзіўленне гэта ажыло зноў. Колькі паэтаў, пісьменнікаў паявілася на беларускай зямлі? За які дзясятак гадоў? Які дзясятак гадоў да рэвалюцыі мала хто і ведаць ведаў, што раджаецца, можа разрасціся шырока такая літаратура беларуская, літаратура народа, які стагоддзямі абыходзіўся без сваёй літаратуры. Толькі дзясятак гадоў, як рэвалюцыя ўзаконіла і мову і літаратуру, дала ім дарогу, а от, глядзіце, дзівіцеся, як цудоўнаму цуду. Не адно два дрэвы, лес цэлы расце, да які буйны, які багаты, за які-небудзь дзясятак гадоў на добрай савецкай глебе. Якія ж сілы таіліся ў народзе век ад веку, каб не прапасці, не змарнець за стагоддзяў ціску, цемры, пагарды, здзеку, каб здалець усё наперакор всяму, выжыць, дачакацца сваёй пары. Векавая прага цэлых стагоддзяў, маўклівых, скаваных у гэтым радасным імкненні, у магутнай творчай нецярплівасці і сіле. Творчасць наша, познія нашыя кветкі, як жа расквіцеце вы яшчэ праз дзясятак, праз два, тры, пяць дзясяткаў гадоў. Гэта было ўжо зусім нядаўна. Летам, дай што хлопец зноў прыехаў дадому, жыве ў маткі. Калі выпала наведацца ў адну з блізкіх вёсак, знарок збочыў да Алеся. Яму не пашанцавала, увайшоў на пусты двор, дзверы ў хату былі на зашчапцы. Памагла дзяўчына-суседка, убачыўшы дзядзьку, што азіраецца на двары, пабегла па Алесеву матку. Тая рабіла штосьці за гумном на агародзе. Матка, выціраючы рукі аб фартух, гасцінна запрасіла ў хату, але апейка не пайшоў, сказаў, што заехаў ненадоўга праведаць адно яе сына. Прыселі ўдвох на цёплай прызбе пад ліпаю. «Схуднеў саўсім», — паказала яму боль свой старая. Губы яе сухія, патрэсканыя, жаліва смыкнуліся, але яна стрымала плач. «Сухоты прызналі. Працэс, кажуць». Апейка, устрывожаны і сам, паспрабаваў, як змог супакоіць яе. «Вучыўся, вучыўся, ды от...» «Вывучыўся», — разважліва сумна падумала ў голас. «Нішчымніца, ведам. У горадзе чула, голадна багата каму, а яму без помачы так і саўсім. А ён змалку немоцны здароўем, век не даядаў. А тут яшчэ да навукі такі падкі, сушыўся галаву, мабыць». — Нічога, Марья Матвеевна, вылечыцца, ў Мінску дактары добрыя, першага сорту спецыялісты, бальніцы добрыя, пад наглядам добрым будзе, вылечыцца, не бядуйце да часу, толькі от падкарміце, падмацуйце пакуль, беражыце, чалавекам вялікім становіцца, ганарыцца сынам сваім можаце. Я і рада б, што б ні бяда, ні сухоты, етыя. А так ён, сынок, дзякуй Богу. Грэх паганае, што сказаць. Кожнай матцы такога б сына. І ласкавы, і абыходлівы. Не тое, што маткі. Дзіця не пакрыўдзіў ні аднаго. Са ўсякім паздароваецца, кожнаму добры дзень дасць. І на работу не ўломак. Усе яго хваляць. Яна раптам сціхла, спахмурнела, прызналася. «Не, не ўсе, неправду кажу. Васіль тут, сук, прыязджаў з Гомеля, прыказчыкам там работае, бацьку яго жыве унь цераз хату. Дак Васіль той сказаў, небагато, сказаў, набраўся хомка ў горадзе, бо, сказаў, лапаць і астаўся». «Яно і праўда, усё добра, от...» І другія гавораць, дзержыцца Алёшка па-простаму, як усё адно і не быў у горадзе, і гаворыць не па-гарадскому, а па-нашаму, як бы не ўмее іначай, А ў Васіля таго, дак боты хромавыя, наваксаваныя, і еты, як яго, гальштух пад шыяю, і гадзіннік у кішэні з ланцугом, і ўсё па-гарадскому, па-гарадскому, дарагой айцец, пажалуста, культурны такі. Культуры той, Мар'я Матвеевна, ва ўсім ім менш, як у адным алесевым мезенцы. Не кажыць, важны такі, як все адно колішні пан, з гальштухам, чобаты хромавыя да калень, ідзе ручкаю памахвае, зямлі не бачыць, а як стане з кім, дак здрастуйце, как жызнь маладая. Папяроску гарадскую ў губах дзяржыць. Пан, ей-богу, пан. Чым жа яму, Мар'я Матвеевна, пахваліцца другім, калі ў галаве мякіна? Яно такі праўда. Мякіна, адна мякіна. Алесь абганяў картоплю. Неўзабаве сядзелі ўжо на ўзмешку. Бачыў яго схуднела, амаль без загару твар, вузкія і вострыя белыя плечы, зрэбныя, малаватыя ўжо штонікі з лапінаю на каленях, белыя з наліплай рудаватай зямлёй ногі. Ён быў голы па пояс і былі добра відны, рабрыны пад белай скурай, было відна, які ён худы і змарнелы. Сестра, што вадзіла яму каня, толькі падышла на хвілінку, паздароўкалася і зноў падалася да каня, пасвіла яго наводдаль. Апейка і Алесь сядзелі на ўзмешку двух. — Чаму не зайшоў, калі ехаў сюды? — папракнуў апейка. — Я заходзіў. Вас не было. У раёне сказалі. Пераказаў бы, ці паперку аставіў бы. — Што вярнуўся? — Ну, на радзіме ж? Мало ў вас клопату без мяне. Я думаў быў чыркнуць два словы, а потым рашыў, не трэба. Скажы, паленаваўся. На першы раз даю вымову, другі раз, калі такое паўторыцца, будзе горш, запомні. Ён усміхнуўся. Запомню. Надоўга? На месяц. Болей трэба. На паветры добрым трэба пабыць, агародам пакарыстацца, свежай зелянінаю. У рэдакцыі прасілі, у газету я ўладзіўся. Рабіць трэба. Летам раз'язджаюцца ўсе, з-за гэтага найбольш узялі. Ну і калі падрабіць, як не летам? А што з лёгкімі? Ён паморшчыўся, не хацеў гаварыць. Найшлі нешта. Зацямненне верхушкі справа. Дысемінацыя. Ёсць такі вучоны тэрмін. Смертэльнай небяспекі няма, сказалі, але патрэбна лячэнне. Добрае харчаванне, добры пакой, здаровы рэжым. У голасе яго чулася іронія. Алесь, адчайвацца не трэба, але і падсмейвацца таксама ні да чаго. Тваё здароўе ні аднаму табе трэба. Улавіў іранічную смешачку, не даў запярэчыць яму. Будь разумны. Пішаш тут? Мала. Гультую без сораму. Гуляю, гляджу. Гуляй, адпачні. Вершы потым, самі пісацца будуць. Дарэчы, загараць табе, здаецца, покуль не трэба. Што ў горадзе? Вучыўся багата, экзамены. Дык не вельмі і бачу. Сагнаў усмешку, заклапочана змоўк. Неспакойна ў горадзе. Пошасць розная галаву знімае. Всякі бруд на паверх вылазіць. Ну і дурняў багата, што толькі бруд і бачаць усюды. Не вераць, што людзі могуць быць і чыстыя. Ён раптам трасянуў галавой. Ат, хай яны ў балото. Павёў бліскучым позіркам па полі, па лесе наводдаль, шчаслівы заплюшчыў вочы, адкінуў назад галаву шумліва, на ўсе лёгкія ўдыхнуў. Паветра ў нас. Лесам і лугам нават у полі пахне. І наогул рай тут. У Мінску весь час у мітусні, а тут тіш, воля. Думай, кольки улезе. Здається, все запомнілося з гэтай сустрэчы. Але з асаблівым жалем згадваліся белыя вострыя плечы, рабрыны пад белай кволай скурай. З трывогай успаміналася яго іранічнае: ёсць такі навуковы тэрмін дысемінацыя. Потым ад урача даведаўся, як мае быць, што значыць гэты навуковы тэрмін, напісаў яму на ўніверсітэт ліст і прасіў і загадваў берагчы сваё здароўе, сур'ёзна паставіцца да хваробы. Успамінаў, вядома, і клопатнасць маршчынак на алесевым твары і неспадзявана вясёлыя ад. Ад гэтае, захопленае, зачараванае. Ціш, воля. Згадваючы ўсё, небесклапотна ўспамінаў тое, што ён кінуў пра бруд, пра дурняў, якія не вераць, што ёсць чыстыя. Але неспакой гэты трывожыў яго толькі наогул, як агульная трывожная з'ява, а не як бяда, што мае асаблівае дачыненне да хлопца. Трывожыўся адно пра яго здароўе. Адсюль ён чакаў бяды, і вось на табе. Цемра ў кабінеце пабольшала, а ён усё сядзеў на стале, перабіраўся ў памяці, стараўся развязаць неспадзяваную, незразумелую зусім загадку. Выдумка, паклёп, прыходзіла зноў партая, самая простая. Наплёў нейкі дура, не пайшло, а там і надрукавалі. Думка такая прыходзіла апейку найбольш ад таго, што яму хацелася, каб было гэтае, самае лёгкае для Алеся. І ад таго, што яна найлепш адпавядала ўсяму, што ён ведаў пра хлопца. Але цвярозыя развагі адна за адной бурылі гэта добрае, жаданае, так проста і надрукавалі б. Усё ж там блізка было для газеты. Все видно, проверили, узгоднили, да и ясно сказано ж, обмерковывали на комсомольском сходе, коллективная думка. Гэта заводило разваги в тупик. Тая ж самая цвярозасць сказала, что як бы там ни было, хоть и обмерковывали, хоть и надруковали, все гэта неправда. А ячейка не могла помылиться? Ячейка, маладыя, гарачыя хлопцы і дзяўчаты, якія так лёгка паддаюцца настрою. Бываюць выпадкі, і дарослым не хапае цвярозасці, дарослым, спакайнейшым, вопытным. А то ж, маладыя, гарачыя. Што б там ні здарылася, апейка быў перакананы ў адным. Не можа быць. Не можа быць таго, што напісалі, няпраўда. Але перакананне гэта ўсё ж не супакойвала, што не думай, а мяркуючы па артыкулы сходу, штосьці ж было там. Нейкая, нехай не такая, як там у артыкуле навернута, прычына была яму. Прычына, што дала пачатак гэтаму, была. Што ж яна за такая? Вучыўся, вучыўся і вывучыўся. Успаміналася яму матчынае. Тады прыходзіла на памяць тое, што ён ведаў пра асяроддзе, у якім давялося жыць хлопцу ў Мінску. Прычына, адчуваў апейка, была не інакш тут. Даверлівы зялёных вясковы хлопец, шчырае няхітрае дзіця, трапіла ў хэўру з практыкаваных лоўкіх нячыстых махляроў, ачмурылі, зацягнулі, загубілі. Апейка з газет ведаў, колькі іх там такіх, затоеных, яўных, нядобразычлівых, нават варожых, ахвотнікаў муціць ваду і галовы людзям. Напладзілі ўсялякіх аб'яднанняў, як гандляры крамак. Узнімаюць век непатрэбную валтузню, бясконца спрачаюцца, кусаюць адзін аднаго, вылазяць з рознымі фанаберными заявами, якія іншы раз выглядаюць просто як выскакі супроць генеральнай лініі партыі. Чорт ведае, што ў іх там робіцца. Нават такія відныя, здавалася б, надзейныя адданыя партыі, дзеячы як славуты, можна сказаць, узрошчаны рэвалюцыі паэт Мехашчарот, як з метро Жылунович, цішкагартны чалавек, які ўзначальваў першы савецкі ўрад Беларусі. Людзі, якія, думалася, столькі гадоў ўсёй душой служылі партыі савецкай уладзе, нават яны, аказалася, апынуліся ў твані, нават яны пісалі газеты, дакаціліся да таго, што звязаліся з буржуазнай поганню над здэмамі не толькі па гэты, а і па той бок мяжы. Чаго ім было лезці ў тую смуродную твань? Хі, чорт яго ведае. Калі ў твані апынуліся такія вопытныя дзеячы, то што было зацягнуць туды зялёнага, нехітрага хлапчука? Няўжо і праўда зацягнулі? Думаючы цяпер пра ўсё гэта, дашукваючыся, што ў тым артыкуле пра Алеся праўда і што няпраўда, апейка мімаволі згадваў, што не ўсе артыкулы аб літаратурных справах, якія ён чытаў у газетах раней, былі абгрунтаваныя, доказныя. Успаміналася, што ў некаторых з іх абвінавачванні, і вельмі сур'ёзныя, былі прыцягнуты, проста сказаць, за вушы. Ён прыпомніў, як адна цэнтральная газета абвінавачвала часопіс «Полымя» і нават рэдакцыю газеты «Савецкая Беларусь» у тым, што яны гадамі вялі контррэвалюцыйную наддэмаўскую прапаганду. Тая цэнтральная газета так і пісала, апейка гэта запомніў добра: «Мы гадамі цярпелі прапаганду контррэвалюцыйнай наддэмаўскай ідэалогіі ў гэтых часопісе і газеце». Апейка нечаста разгортваў часопіс, не стаў выручацца за яго, а газету «Савецкая Беларусь», у газету ЦВК, чытаў амаль штодня і ведаў добра, колькі ў тым гневе праўды. Яго тады вельмі здзівіла і абурыла, што на відную заслужаную газету так проста было пісаць такую страшную няпраўду. Лёгка, безадказна нападала тая мінская газета нават на ЦК партыі. Вінаваціла ЦК, нібы ён абараняў багоў тыпу Жылуновіча ад крытыкі газеты. Апейку гэта здзівіла асабліва тым, што газета нібы абуралася ўмяшанню ЦК у яе справы. І ў тым артыкуле, і ў іншых апейку не даспадобы быў, здавалася яму, непатрэбны крыклівы, пагрозны тон, дзе крык і пагрозы нярэдка падмянялі доказы. Усё ж нельга сказаць, што ён не вельмі верыў таму, што чытаў пра літаратурныя справы ў Мінску. Яго бяда была ў тым, што ён не бачыў усяго сам, сваімі вачыма. Не ведаючы добра ўсяго, ён мусіў лічыць, што ёсць яшчэ нешта вельмі важнае, чорнае, што яму невядома і пра што не пішуць. Што іменна гэта невядомае і дае падставы гаварыць там у Мінску такім тонам. У яго раз-пораз узнікалі сумненні, што некаторыя нападкі праўдзівыя, але сумненні гэтыя рэдка трымаліся моцна, ён вельмі ж мала ведаў сам. Сумненні яго найчасцей разбіваліся аб цвёрдасць, непахіснасць тону і рашэнню там, у сталіцы рэспублікі. Там, пэўна ж, ведалі, што рабілі. Што не думай, з такіх пастоў, як пост рэдактара цэнтральнай газеты ці намесніка наркама, так проста не здымаюць. Да яшчэ такіх пісьменнікаў, відных дзеячаў, як Мехашчарот і Цішкагартны. Пэўна ж, ёсць важныя прычыны. Цяпер даўнія сумненні ажывалі зноў, зноў трывожылі. Алесь, канешне, не Цішкагартны, не Мехашчарот. Але ці няма ў тым, што было з імі, з Гартным і Чаротам, адгадкі і Алесевай гісторыі? Ён толькі мог гадаць пра гэта, як і пра незразумелы артыкул. У думках не было яснасці. Думкі блыталіся ў потемку, ды і як яны маглі выбіцца з потемку, калі невядомы праўдзівыя факты. Факты, факты. От што трэба высветліць самому. Апейка раптам схамянуўся, заўважыў, за акном было ўжо зусім чорна. Трэба дадому. Не запальваючы лямпу, стаў вобмацкам збіраць паперы на стале, паклаў шуфляду, замкнуў яе. Паеду на сесію, там і высветлю ўсё.